Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 3 kwietnia, jest 6. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Najwięcej zakażeń koronawirusem w ciągu jednego dnia w Polsce. Potwierdzono prawie 400 przypadków. Rozszerzony dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem szkół, przedszkoli i żłobków. Sejm może się dziś zająć projektem w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. U 392 nowych osób potwierdzono ostatniej doby koronawirusa. Wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. To najwięcej zakażeń w ciągu jednego dnia. W sumie w Polsce COVID-19 potwierdzono u 2946 osób. Zmarło 57 chorych, wczoraj 14. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwach mazowieckim, dolnośląskim i śląskim. Na całym świecie jest ponad 50 tysięcy ofiar śmiertelnych i ponad milion zachorowań. W Hiszpanii liczba zmarłych przekroczyła 10 tysięcy. Warszawski szpital MSWiA przy ulicy Wołowskiej dementuje informację, jakoby wstrzymał przyjęcia pacjentów z COVID-19. Dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego placówka zwróciła się do stacji pogotowia o lepszą koordynację transportu i przyjęć chorych, mówi zastępca dyrektora szpitala Zbigniew Król. Informacja kolportowana medialnie w sposób zupełnie nieuprawniony, bo to my wysłaliśmy pismo wewnętrzne do stacji pogotowia ratunkowego, aby nie przywozić pacjentów w określonej chwili, tak? Bo taka sytuacja, gdzie z konkretnych szpitali kilkanaście osób przyjeżdżało każdego dnia i to nawet w takich dwóch, trzech turach, to żadna jednostka nie jest wydolna. My jak ewakuowaliśmy naszych pacjentów w jeden weekend, to wszystko było umówione wcześniej, w odpowiedni sposób skoordynowane. W szpitalu przy Wołowskiej jest około 120 pacjentów z COVID-19. Przygotowanych miejsc jest kilka razy więcej. Rozszerzono formułę dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje rodzicom z powodu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków. A dotąd mogli o to świadczenie wystąpić tylko rodzice dzieci do 8 roku życia, mówi rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. 1 kwietnia weszła w życie nowa ustawa, która rozszerza niejako krąg osób, które mogłyby skorzystać z tego rozwiązania. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 16 roku życia, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Później jest do 18 roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Żeby dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, trzeba złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek. Sejm będzie kontynuował rozpoczęte we wtorek posiedzenie. Posłowie rozpoczną pracę o 10:00. Godzinę wcześniej zbierze się prezydium Izby, a po nim spotka się konwent seniorów. Niewykluczone, że posłowie zajmą się przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego w tegorocznych wyborach prezydenckich. Ten temat pojawi się na pewno w wywiadzie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla Polskiego Radia. Rozmowa z liderem partii rządzącej o 7:15 w programie Pierwszym i Polskim Radiu 24. Dezinformacja i zagrożenie ze strony Rosji w czasie pandemii koronawirusa niepokoi NATO, mówi szef polskiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz wziął wczoraj udział w wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych Sojuszu. Aktywność dezinformacyjna Rosji jest bardzo wyraźna, ma ona propagandowy charakter, niepokoi to członków sojuszu. Przykładem może być też użycie dezinformacji wobec naszego kraju. Pamiętają Państwo o informacji o blokadzie przez władze polskie, możliwości przelotu nad terytorium naszego kraju, samolotu z rosyjską pomocą dla Włoch. Okazała się ona zupełnie nieprawdziwa. Szef polskiej dyplomacji wymienił też zagrożenia, które Rosja według NATO stwarza w rejonie Morza Bałtyckiego, Czarnego na Ukrainie i w Syrii. Polacy zapalali świeczki i łączyli się w czuwaniu w internecie. Tak obchodzili 15. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II. Podczas czuwania w sanktuarium jasnogórskim o cud uzdrowienia i zatrzymania pandemii metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo przypomniał słowa Jana Pawła II z 4 czerwca 1979 roku. Tutaj, na Jasnej Górze, nauczyłem się być człowiekiem zawierzenia. Święty Jan Paweł II prosi, aby w ojczyźnie Jasnej Góry nigdy nie zabrakło światła nadziei. Wyrazem pamięci o Janie Pawle II były również świece zapalane w oknach o 21:37 w godzinie odejścia do domu ojca papieża Polaka. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 7:00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 6 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś będzie się chmurzyć, przelotnie popada deszcz. Na północy oraz w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Mało tego, w województwach północnych możliwe burze oraz opady krupy śnieżnej. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w wielu miejscach porywisty i tak nad morzem do 85, a w górach do 70 km na godzinę i tam też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali, a na termometrach dziś od 6 stopni na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich, w wielu miejscach, w tym w centrum kraju 9. Najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Lubisz pospać? No pewnie. Więc wpadnij do Lidla, bo już teraz lekkie i puszyste kołdry z mikrowłókna w supercenach. Od 33 zł. A dla miłośników gładkich ubrań mocne żelazko parowe z funkcją autostop. Jedynie za 55 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dziś wielokrotnie będziemy w Trójce przypominać te podstawowe zasady postępowania w czasie pandemii. Adres mailowy zd3@polskieradio.pl, numer telefonu 2273, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. Alina Wachowicz, Iwanka Kulewa, Piotr Łodej. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do 10:00. Telefix Sunday, świat to na dzień dobry. Dziś w audycji porannej witamy i zapraszamy. Piątek przed nami, trzeci dzień kwietnia, to 94 dzień tego roku. Słońce obudziło się, no właśnie, na prognozie pogody 5 minut po godzinie 6 zajdzie, tuż po 19. Dzień potrwa już ponad 13 godzin. Imieniny Ingi, Ireny, Jakuba, Ryszarda oraz Sylwestra. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A w upominku muzycznym niech będzie fantastyczne nagranie grupy The Water Boys. Fresh. 16 minut po godzinie 6. Kto już obudzony, proszę dać znać. zd3@polskieradio.pl, 2 dwójki oraz 7 trójek. Także do naszej skrzynki SMS-owej 71335. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. Śledzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Oczywiście dużo będziemy mówić o pandemii koronawirusa. Wielu mówi, że potrzebne będzie nam teraz coś takiego jak plan Marshalla. Codzienny raport ze świata na temat sytuacji związanej z koronawirusem po godzinie 7 przedstawi Ernest Zozuń. Ponadto porozmawiamy o akcji drukarze dla szpitali, którzy pomagają tym, którzy pomagają i teraz tej pomocy potrzebują. Porozmawiamy także z ratownikiem medycznym przebywającym w Lombardii i opowie o sytuacji epidemiologicznej w regionie. Za niecałą godzinę z kolei nasz reporter, który będąc w okolicach Zakopanego, nie zachęcając do spacerów, widział coś niezwykłego. Krokusów jest mocki, nie ino w samych Tatrach, ale po polanach, w ogródkach ludziom rosną. Tak, to jest my górole, ciesmy się tym, bo wiemy, że przychodzi lepsze, cieplejse, piękny widok krokusa, ciesy o tej porze roku, bez względu na to, co się dzieje. Nasz reporter wraz z mieszkańcami Zakopanego opisze to niesamowite zjawisko, które pojawia się z początkiem wiosny. Zachęcamy do pozostania w domu. My zrobimy to za Państwa, by być w miejscach teraz niedostępnych. Przed godziną 7 cotygodniowe spotkanie ze światem zwierząt, widziane oczami doktora Kruszewicza. Widziałem kiedyś, jak 3 wrony popędziły kota w wiewiórce właśnie po to, żeby odebrać jej orzeszka. To było 3 młodych zbójów, którzy się zmówili na tę biedną wiewiórkę. Dzieje się w przyrodzie, a to przecież nie marzec, już kwiecień. A oczami globtroterów zabierzemy Państwa w miejsca niedostępne. Jechaliśmy przez tundrę, jechaliśmy przez góry Bruksa nad Ocean Arktyczny. Widzieliśmy wołę piżmowe, karibu. Po raz pierwszy widziałem zorzę polarną. To była fantastyczna przygoda. Wszystko to będziemy widzieć oczami wyobraźni, oczami naszych bohaterów, nie ruszając się z domu, słuchając audycji podróżnej przed 9. A spędzając ten czas w domu z dziećmi, będziemy polecać wartościowe rzeczy do słuchania, to po 9, i do czytania, to także przed 9. Temat przebił taki balon powagi książek dla dzieci, które powinny gdzieś tam pouczać, być z morałem, a tu mamy przemyconą edukację i to bardzo mocno, ale w taki lekki i ciekawy sposób. I wartościowy sposób, spędzając ten czas właśnie z dzieciakami w domu w projekcie Tata przed godziną 9. Godne polecenia pozycje. 2 salony przed 8 i po 8, a gośćmi Beaty Michniewicz będą Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia oraz Grzegorz Schetyna. Po 8.30 niezwykła piosenka dnia na czas kwarantanny z przesłaniem, że wszystko będzie dobrze. A my przez cały czas zachęcamy. Zostań w domu z Trójką. 19 minut po godzinie 6. Za chwilę poszeleścimy prasą, a tymczasem... Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki... Czegoś płaczesz. I znowu noc jestem krótsza i coraz więcej dnian. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnian. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Jesteśmy piękni. 30-letni. Twój wdzięk, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. Organek i wiosna. Wiosna za naszymi oknami, w świecie przyrody również i o tym będziemy mówić w dzisiejszej audycji porannej. 22,5 minuty po godzinie 6. Poszeleścimy trasą. Zaczniemy od Gazety Polskiej Codziennie, która na pierwszej stronie tytułuje tekst "Epidemia nie hamuje", choć to zdecydowanie lepsze statystyki niż chociażby na zachodzie Europy u nas. Jednak rządzący nieustannie apelują o bezwzględną izolację społeczną i pozostanie w domu. Zgodnie z zapowiedziami szefa MSWiA policja będzie surowo karać za nieprzestrzeganie obostrzeń związanych z epidemią COVID-19. Epidemia nie hamuje, o tym Gazeta Polska Codziennie. Oczywiście te najświeższe dane dotyczące pandemii koronawirusa wirusa w Polsce w serwisach informacyjnych. Gazeta Polska The Times na pierwszej stronie zadaje pytanie, jak długo wytrwają nasi obrońcy, lekarze, pielęgniarki i służba zdrowia. O tym w temacie okładkowym dziennika Polska The Times. Rzeczpospolita o tym, że pracownicy poczty i eksperci ostrzegają, obsługa przez przedsiębiorstwo głosowania to szaleństwo. Listonosze wyborom korespondencyjnym mówią nie. 10 maja po raz pierwszy w historii, zamiast iść do urn wyborczych, Polacy przekażą kartę do głosowania listonoszowi. Taki jest pomysł PiS na przeprowadzenie wyborów prezydenckich w czasach pandemii koronawirusa. Lokale wyborcze będą zamknięte, a wszyscy uprawnieni będą mieli możliwość głosowania korespondencyjnego. Ma być to rozwiązanie bezpieczniejsze i dla głosujących, i dla członków komisji obwodowych. Konstytucjonaliści wskazują jednak, że wybory w całości kopertowe mogą być uznane za niespełniające kryteriów prawnych. Listonosze mówią nie. To na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza. Jarosław Gowin nie poprze pomysłu Jarosława Kaczyńskiego, by prezydenta wybierać wyłącznie w głosowaniu korespondencyjnym. To może oznaczać koniec rządu PiS. Rząd PiS trzeszczy, Gowin kontra Kaczyński. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że na naszych oczach sypie się gmaszysko politycznych planów, a rządzący próbują podtrzymać strop gołymi rękami. Potęga procedury. O tym na okładce Dziennik Gazeta Prawna. Na pierwszej stronie Pulsu Biznesu projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Strefie Inwestycji, za który odpowiada Wojciech Murdzek, wiceminister rozwoju, wprowadza wiele zmian korzystnych dla inwestorów. Główny mankament? Brak narzędzi do wspierania budowy gospodarki po epidemii. Strefa szerzej otworzy drzwi. To na okładce Pulsu Biznesu. Na pierwszej stronie naszego dziennika Europejski Zielony Ład z uwagi na narastający kryzys jest nierealny. Jednak Frans Timmermans chce zmusić państwa członkowskie do jego przyjęcia. Unia brnie w klimat. O tym na pierwszej stronie naszego dziennika. Jeszcze przegląd sportowy. Od września reprezentację Polski czeka maraton, jakiego jeszcze nie miała. Liga Narodów, eliminacje Mistrzostw Świata, mecze towarzyskie przed przyszłorocznym Euro, a selekcjoner biało-czerwonych będzie miał nad czym myśleć. Dylematy Brzęczka to temat okładkowy dzisiejszego przeglądu sportowego. To tyle z prasy na teraz. 25 minut po godzinie 6. Męskie granie, wspomnienie trasy koncertowej.

Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 27 minut siódma. Robert napisał na zd3@polskieradio.pl w tekście i w tytule sen wiosenny. Mam nadzieję, że to nie sen, a że to już jawa. Czuję wiosnę w powietrzu, napisał pan Robert. Ładnie gracie od samego rana. No to na pewno nie sen, to już jawa. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwe sygnały. Nie tylko mailowe, także telefoniczne. 2 2 i 7 3. Poranek zapowiada się taki no różny, bo byłam na spacerze, chodzę wcześniej rano, więc nie jest źle. Jest tam +4. Życzę słoneczności z kormorana olsztyńskiego. Bardzo pięknie dziękujemy. I zachęcamy również do głosowania na Polski Top Wszechczasów. Co robić z samego rana? Może właśnie zagłosować. Przed chwilą pani Renata Przemek i dwa nagrania pani Renaty znajdują się w zestawie do głosowania na Polski Top Wszechczasów. No już niecały miesiąc pozostał do zakończenia głosowania. Najłatwiej z naszych stron internetowych, nie wychodząc z domu. I jeszcze pani Marta słucha Trójki, robiąc trening, zanim cały dom się obudzi. No, jakoś trzeba ładować baterię. Zdrowia i spokoju życzy pani Marta wszystkim wcześnie rano rozpoczynającym właśnie ten piątek przy Trójce. Za 22 minuty siódma. Za chwilę zajrzymy do muzycznego kalendarza. Przyznam szczerze, dawno nie słyszany Manam, Fire Love. Szybciusieńko pobiegłem, sprawdziłem. 14 nagrań. Tak jest, 14 w zestawie do głosowania na Polski. To wszechczasów 14 nagrań Manamu. Uff, czuwaj. Pan Mirek z miasta Łodzi zastanawia się, jak nazwać tych wszystkich, którzy spędzają ten czas właśnie w domu. No, czyli nas wszystkich podczas kwarantanny. Może to domisie. No, jak pięknie to zabrzmiało, jakoś tak słodko i ciepło. Domisie, niech i tak będzie. Zachęcamy Państwa do pozostania w domu i przypominamy podstawowe zasady postępowania właśnie teraz w czasie pandemii. Uwaga. uwaga. W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. O te ważne zalecenia jeszcze będziemy sięgać w audycji porannej kilkukrotnie. 17 minut pozostało do godziny 7. W muzycznym kalendarzu wspomnienie artysty, który odszedł niespełna 2 miesiące temu, a dziś obchodziłby urodziny. Urodził się właśnie 3 kwietnia 1950 roku. Romuald Lipko. Cienki lód, kruche szkło, kompozytor, multiinstrumentalista, współzałożyciel zespołu Budka Suflera, z autorem największych przebojów grupy. To był przed chwileczką w tej pierwotnej wersji z 1982 roku. Czas ołowiu i muzyczne wspomnienie Romualda Lipki. Urodził się w 1950 roku, właśnie 3 kwietnia, a zmarł niespełna 2 miesiące temu, 6 lutego. To z muzycznego trójkowego kalendarza. 11 minut przed godziną 7, jak zwykle w piątek o tej porze spotkanie z dyrektorem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, a dziś dr Andrzej Kruszewicz opowie o pewnym dość sekretnym aspekcie życia ptaków. A będzie, o uwaga, o kradzieżach. Pana doktora jak zwykle odwiedził Dariusz Pieruk. Czy ptaki podkradają sobie jedzenie? Oczywiście tak. Kradzieże oczywiście się przytrafiają. Sam widywałem jastrzębie, które odbierały zdobycz myszołowowi, bo ten coś tam złapał sobie kreta. Jastrząb od tego kreta przepędził. To było krótkie spięcie, ale potem się zorientował, że to kret, że właściwie to mało pożywne i niesmaczne, więc też zostawił. Bardzo wiele drapieżników naszych zabija krety, ale ich nie zjada. Więc takie kradzieże wśród ptaków oczywiście będą się zdarzały. Oczywiście zdarza się i tak, że kobuzy potrafią na przykład sobie nawzajem zabierać zdobycz. Jeżeli młody gdzieś tam nieporadnie z czymś się kręci, to taki bardziej sprytny potrafi go zmusić do tego, żeby porzucił to, co ma, i odebrać. Więc u kobuzów to właściwie trudno nazwać to kradzieżą, bo te młode ptaki sobie nawzajem przechwytują. Jeżeli któryś jest głodny, to od razu zjada. Jak nie jest głodny, no to drażni tylko tych, którzy są głodniejsi. Tam, gdzie są kryjówki kowalików, też one chowają tylko pod korą, leciutko, delikatnie, pod korą różnych drzew. To sikory tam cały czas penetrują wszystkie takie zakątki i oczywiście to znajdują. To, gdzie ukrywa wiewiórka, to też wszystkie wrony w okolicy wiedzą i sprawdzają te ukrycia, a tam, gdzie wrony chowają orzechy, a gdzie one to chowają, to naprawdę trudno określić, bo mają orzechy przez całą zimę. I to orzechy laskowe, i orzechy włoskie, i orzechy czarne, bo tutaj mamy na terenie zoo, więc gdzieś to ukrywają, wiedzą gdzie, muszą pamiętać, no ale wiewiórki część im takich rzeczy zabierają. No i widziałem kiedyś, jak 3 wrony popędziły kota w wiewiórce właśnie po to, żeby odebrać jej orzeszka, i było to ewidentne, celowe działanie, dlatego że to było 3 młodych zbójów, którzy się zmówili na tę biedną wiewiórkę i ją ganiali w koło pnia, bo ona sobie sprytnie tam na drugą stronę pnia szybciutko przebiegała, ale tam już była 2 wrona, próbowała gdzieś tam, tam była 3 wrona, no nie było wyjścia, porzuciła orzeszka, wrony przechwyciły i poleciały sobie go rozbijać. Mam nadzieję, że nie o samochody, a o jezdnie. A czy ptaki podkradają jedzenie także innym zwierzętom, na przykład kotom? Podkradają kotom, podkradają psom. U mnie przy domu, no psy mają granulat, jak jest zimno, to mają cały czas ten granulat, mogą go jeść dowoli. I tym granulatem żywią się sójki, które no, po prostu przychodzą, odwiedzają, zabierają sobie tam 1 czy 2 granulki, więc nie jest to nic wielkiego. Na początku moja łajka pilnowała tych granulatów i przed tymi sójkami nie dawała im sobie nic zjeść, no ale znudziło jej się to. Natomiast mam taką spanielkę polską, bardzo śmieszny pies, śmieszna rasa i naprawdę bardzo miłe i sympatyczne psy, ale no niestety ona sięga na barierę na tarasie, gdzie dają rodzynki kosą i zlizuje te rodzynki, tam zagarnia do siebie i podjada, więc trzeba ją odwoływać, no bo kosy są bardziej zmarznięte niż ona. Więc tak, oczywiście tutaj taka kooperacja jest, jeżeli kot ma miskę też przepełnioną, to tam zajrze albo sikorka, albo sójka, albo sroka. Ktoś tam na pewno z tego skorzysta. Jak pięknie można opowiadać o świecie zwierząt. Kooperacja, albo inaczej o kradzieżach w świecie zwierząt. Tak, ja nawet widziałem tu na parkingu przy Myśliwieckiej, jak wrony podkradają kotom. A i Halinka i Beata dokarmiają, a tu proszę, taka, jak to nazwał doktor, kooperacja. No ale 3 młodych zbójów na 1 piękną, śliczną wiewiórkę. Ech, nieładnie. Wstyd, wstyd. 3 na 1 to, jak wiemy, no właśnie. Darek Pieruk odwiedzi doktora Andrzeja Kruszewicza także w przyszły piątek. Już teraz polecamy i zapraszamy. A na rozbudzenie na 7,5 minuty przed godziną 7 Greta Van Fleet. Tak, gdyby Państwo się obudzili, mieli ochotę dać znać, to bardzo prosimy. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Za niecałe 7 minut 7. We'll be right back.